لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله فاك داكم جعلكم بیت المقدس منسوخ کو او بیا کعبے تا اللہ واڑولو پرون تاسا جال ناسخ او منسوخ بیان جلیل بن حسرہ دا جال دا ناسخ تا ولی زکاة وما جعلنا القبلة دی قبلینا مراد کعبہ مراد تا اور یہ کعبے تو سبق کول دا نسخ کون کے جد اگر مخلد چغا بیت المقدس تو نزکا قبلات جو کعبہ مفتح ذکر کا نجال ناسخ کو جال منسوخ نسخ اور کچھری دینا دا مراد کی جما بیت المقدس دینے پر اگر دولے ہو جو خلق و قرآن سستا عمل کی بیا جال منسوخ کرد جال ناسخ او منسوخ بہرحال تھا سزا مسئلہ مفصلہ بیان کر پھر دیوا خبر پاتے اور وقت کمائی ہو جانا سدا نسخ کم لے کے اور اول من کم یو من جو اصل کے بنی سلیمہ قبیلہ چوا او کے بشپ نے برائے بن معلوم عوام اور سیو نبی اسم آغی تلارو بشر ابن برا ابن معرو دا بشر آغی جنازی تلارو دا مرسین من نبی اسم قولو او مرسین من لکی بیا اللہ پاک کی بلا آبادلہ کا بیت المقدس منسوخ کو او کعویت اور او نبی اسم پورو کو دا دا بری سلیمہ چکم مرسین من دا لیکی دوارا کاتا اوا بیت المقدس شیو دوارا کاتا بیا کعبے تا چول تا سین نور تشوئے کم آئے اکثر ہو کم طریقے سر عمل شیو اغا تستا دا دوست مکن کی بیان شو اوز دا سرائے چی بنی سلیمہ والا سرائے دا دادا مزدگر وقت کی نظر تا نیم من شو نیم من دوارا کتا یو دو بر بعد یہ چی مزدگر من اولو مزدگر من دا اولو اغای مختصر تدبیق دارا جو پورا مند دا پا مزدگر مندو او مسجد نبوی کیو مزدگر مند دا پورا بیت اللہ تا کعبے تا مخکول پورا مند دا مزدگر ہو دا مسجد نبوی کیو او کم مسجد بنی سلیمہ چاہے تا مسجد ذل قبلتین ہم یہی دا چکل حجر لاشی کنا بیعل تا گھولی او چا کم خلق تا برا دیں او تا پتن لگی تول آلتا دروزے کی آگے دروزے سر پار پا ہم نقشا لگی لیں اگر اگر لگا ہے الحمد ابو پر لگل لے اور نقشا پاس لگی لیں آگے نقشی نا پاس لگی کہ اول دسے کعبہ ہوا میں دسے ہوا ہوا دروزے نہ سنا ہو دے دروزے میں پاس نقشا لگی لیں دے مجید دا مجید زل کی بیسے نہیں کیا ملکی نہیں ملکا کسی دعا رکھا دے ایسا رہتا ہے دعا بلتا ہے اور مجید مجید گرمون دا مجید نبوی کو و آغا پورا من مرادا جسو که ایت اول مزدگارو نو پورا من مزدگارو و مجد نبوی که پورا من او تو ده ایتنا مجد بری سلیمه که آغا حقیقتا اول تحویل مجد بری سلیمه که شویده دا بری سلیمه سبی دلارو مزدگارو حتی بنو حریصا جماعتو یا آغا تا اصلاحو که آغا به مزدگار من یا سوا یا عباد ابن بشن تا صدیقه دارو او آغا بیاغی عباد نمائی و غالبان تو بیاغی عوام تحر ملکی مسجد قباء ته لاړو قباء خو بیا دوه درې میله مدینه لرې ده بهران دا واقعانو رسولت سچی وه تر هغه منزل تعین او ځای تعین او بیان اوس الله پاک دا بین چې موږ دا څوګانه او بزوري او پرون تاسو شپاړس میاشتې اوولس میاشتې دا ټول بیان ثم حویله إلا لنعلم من يتبع الرسول مگر مرا امتحان دے پر تمہارا معلوم کو علم ظہور علم ظہور سے آگے چل رہا لگا اتباع کر کے رسول اور سب دیکھوں یہ وقت ترجیح کی بھی اور مرا معلوم کو ہوا چگا تابیداری بیچانا بے مخالفین نا میں من ينقلب على عقبیہ جگہ چاہ سکا اور کھلو کند بنے ایار جو نے کوپری تو یہ کہیں کوتا شکن کی دینی دین شکولنا کو دین کی سگا کو دین کی بلا شک کی دین مورے جال سے دا سکے دل گئے تے علم ظہور نما شورا مسادا جالا پاک ذات و صفات لا طول قدیم صفات ذاتیہ صفات فعلیہ نا صفات ذاتیہ لکه مثلا تو سما شا بسر شو حیات شو رضا شو دا شهر رو قید کی ذکر کئی دا طول قدیم دی حدیث ندی او دل دل چاو چه الا لنعلم لنعلم اخو فعل مزاره دا فعل دا اپا حدوث او تجدد کئی نو دین اخو حدوث دی علم دی علی تعالی غم ناغی جوابی اکو چه علم زهوری علم دی علی تعالی قدیم دا ظهور او اسلام با الفاظ دیگر اصل خبر داد که دی اللہ تعالی دی علم متعلقات حدیث متعلقات علم قدیم در لکا دی علم دی اللہ تعالی تاو قدیمو و اوز کم سا ایش نن اوری نبی ایسا حکم سر یک دم کابیتا مدا ایمان دی دنی سری دی سر چه علم تعلق رو دا ایمان دی دا حدیث أبل كفر أو كفر حديث لدى حدوث متعلقات تصريحي تعلقه أحدثه نفس علم آخر إذا مثال قدام تقول تاسو علم دل تأثيره مثلا شلق لا تاسو علم هو قد أن أخو شلق لا مخي أثيره فر وتاسو مقانا وملا مدرسين وملا تقول مدرسي بخلق علم فر هو ده غريب لي علم ده خزهوري لغلقا علم خو مخکې نه وو شلو کلو د بعد هغې ظهور راغلو نو دا علم خو قدیم ده ما لا ابتدا علم نو ځکه علم ظهور په ټولو خلکو ته په دی چې وګوره هغه څهی کافر شو پیغمبر حکم یې نه ومنه دا رجو کوي کفر ته هلته کې دنو ینقلب علی عقبیه ګوره دمه داسې روانې که نه ایمان باندې اوس او تا تا شک دیرو تو او پیغمبر خو خپل ځان نه خبرې کوي ګوره لیا نن ته کفر وو دا روان شو دا کینه دی نه دا نه چې حقیقتن څوک په تګ دی مراده ده چې هغې ځای ته چې کوم کفر وو هغې ته بیا وفق راوړو اوس دا وان کانت ان مخبره د مستقلینه و اسمها موضوع علم ایا و انها قصه دادا واقعه دادا او تاسو ته نه کې ضمیر شان ضمیر کې ساده دی نه او تاسو تقریبا ډېر تقریبا غریبا نه پوهیږي خبره کوي او پوهیږي نه هغه یې چې دا قصه ده آسان ده ضمیر شان ده ضمیر شان به معنی حال او کوم ځای چې مونږ التا زمینی کسی سر تعبیر کیجی و چا کم نمو ذکرین التا لتا سا خبر اکم آسید مثال دکر زید امیرو زید امیر مولو انه زید نقار حالات انا خبری شان دادا کل یوم هو فشان ایمان کل یوم هر وجه علاقه جدا جدا حال کو علا شینات معتد بیهی دی ایک شان دادی او چا معتد بیهی دی ایک حال دادی حال مثلا حال يهول اوري اوري اوري لك حول تحول لي قال قرجي رجل لا حال اوري اوري قص دا هر سال دا زیر قیم دا دا کیان دا زیر دایو حال خود با وقیاتا بدر با به نظیر حکومت اللہ کسا دا دا واقعا علام که خود تغییر تول نکیم به نظیر و قائمت مقا لبدو پیانی کرتا به نظیر نگیره تک کیسا ہے نتیام بن لی خدا کے ساتھ کا واقعہ ہے کوئی نہیں ہاں جملہ دے بھی شان لرا چکو جملہ مفسرہ مگر مضمون دا والا کم ذکر ہو جڑی ہر شان لے دا شان دا بس کوئی کوئی نہیں ذکوری خبر ہے سبب طالبان تے بے نوی جو کوئی کہے نہ نہ شی حقیقت میں انسان کوئی شان اور زمین کے ساتھ واقعہ دادا وګوره دلته د مبال کې دا څه کیا ده کیسه ده ا کیسه کومه ده ا ده ده چې ذات اولیا الهی ها کاوی کا لا کبیر اسون صاف کدن علینا یا خطر په خو الا الذين مگر او خلق هدا الله چې دې له کا منهم دتوینا دوی چې کوم خلق تعالی یې ته هغه واوس او ما کان له ولی دې ما مرا ده ذات اولیا حقا کوچون کې گران ادا دکا مذہب بدل اول اول یا گران کر دا وما کان اللہ علی ایتی ایمانکم ندا اللہ تغاز ایک ایتاس ایمان ای صلاة کم ایتاس من الى بیت المقدس بیت المقدس بل یصیبکم علیه بلکہ تاسا صحاب دیکھ ایک پدے بنی ویلی لئنن دا بیان تا وجہ ہوئی دکا سبب دی نزول دی آیت وما کان اللہ علی ایتی ایمانکم السؤال عمن مات سؤال قولوا جاريتنا تغام الشيو قبل التهيلين مخي التهيلين خيي ابن احتب دا يهودي كده لو مقرر تقلع دا كبلا كعبا مقررش كعبا كبلا مقررش ندارالو مسلمان دا يسال كي تتاسو تقلع دا بيت المقدس تا مخ قولوا منزل وقلوا دا هدايتا كدلت کدا ہدایت ہو نتا سے دولت کا ہوش تھی دکھا چھتا ہدایت ہو خواہ مقبی دولت چکا وکدا دولت تھی نتا سو واللس میں سے شپاہ میں سے وہ دولت پنی تکر رہے اور چکم مندی اگو مندنان زائی شکل گمرا لڑے فہر بھی نہیں کدا دولت تھی نتا چکم مرشو یا اگو مندنان خطول زائیش نتا باو دیر خجوا بلکرہو نتا باو دیروی تنا هدایت دته فيما امر الله ونهى عنه کوم شي کې الله امر کړی هغه هدایت او کوم شي چې امر هغه دلت د نبی سره له هغه د نبی سره هغه ته اسنه چلا څنګه ده چې تاسو ایمان ځای کی دې مقابله تاسو ګورئ زه منځه اهمیت ډیر بینم اکثر بازار کې هم دلته طالبان تاسو اتوار باندې چې موږ کوم وخت نه اوسو بیل کو تاسو ګورئ دلته الله پاک موږ نه تعبیر په ایمان سره کړی چې نه دا الله تعالی چې تاسو ایمان ځای ویلې ځکه دا موږ په ایمان باندې برهان ده دا ایمان هغه چې ته لرې برهان دې ښه حدیث کې راغلي چې دا خلکو یې کړه برهان نور الفاظ نه راغلي کو اصل مقصد ہے کہ برہان دین سے سنت دین سے تو تکار کو دینے کی زکا بلداد ہے کہ دین مون منشا ایمان دا مون تو قبلی کی ایماندار نہ قبلی کی کافر مون نہ قبلی کی نہ دیو جنا کہ اصل کی ایمان دا بنے باعث ایمانی تم راست دے ایمان دا دیر احتمام کئی ایمانی مضبوط ہے تو بنا تو ایمان دا احتمام نہ کئی ایمان کی سو خدا بڑا خبران اثر ہو رہی دازر بازار کی جمعی کی تفیقی بیان وقتاً فا وقتاً جو کم سرینا تکبیری اولا فوض شو او یا اول رکتو نفوض شو او در زب خفانو شو درد نوستو داری کوئی تمائن دیر کمزوری انسان خوانجز دکن من تخوضی کل شور من نکدر شو تکبیر رات گئی کل کل عدت نا کلا کلا ټول مونږ نه کړی لیکن بیا ته تپوس وکړه چه در مون قضا دایی تازه در تم را درد وارسته دو تم را خم وارسته دو چه تانه تکبیر اولا فاشو پیغمبر خدایی تو چول دنیا دیدینا ایدی تکبیر اولا ثواب زید تا تا پیغمبر قولته احتمام راو بیدو نا انسان تا جزو غم او جزو درد دا انتهایی زمیشه چه دام بگیره نگو کنه بیا خیال کو اخبر ایمان بند کمزور شوی دا چه ختم نشی هر شی دا چه فلا غذا نویر کنی بیا غرو رو ختم کی هر شی غذا و دوا غوری بارال دی مقام نو اصل که دا آقا یحیی بن اختب صلاة و بیانو صلاة صلاة کمشی امر کرو بیت المقدس که آقا وات آقا هدایت کو او تی چکا بی امر اکو او چی کابا دا هدایت کن دا ان الله بناسی بجو ادرا پحرو چمینی نرعوف و رحیم البتا دیر مهربان دا و رحم کن که دا فکمشی که رحیم دا فی آدم اضاعت اعمالهم و آدم ذکر دا اعمال دیتی چدی اعمال اللہ پاک نزعی کئی جب اتا سمون لتن کی زعی کن جب اید المقادر اتا سشپار من دینا ولن من یکی آغا بی عزت زعی کن نا نزعی کن من دینا ورعفتو شدت رحمتی او رحمت سکن دا شدت رحمت تا دین رحمت خود قانون دا غوری که ترکی ازنانا اعلا سکی ترکی ازنانا بدس بکارو که ان الله بالناس رحیم لرحوف رحم کن که دا لرحیم الرحوف او رحوف دین رحم کن که دا نفیدا بکران او چه رحوف مقدم شو تو دیر نهایت رحم کن که دا او بیا ورسا چه رحیمون بیده خو فیدا نرلن بیده دکا چه نهایت رحم کن که شو خو رحم خو پکی راولو کن لکه یو مثال تا تا محشی بین که دا چه دا یلشی چه عالمون نحریر او دانش ره چه نحریرون عالمون بیده دکا چه عالمون معنا دادا چه علم ولدا آنی حریر معنا دارا چه لو یعنیم دانی حریر معنا لو یعنیم ویلی رالا قطع سنزر تپاسه که سجاب ویلکوی خوز خمالی جانی زیگی کن نحریر لو یعنیم ویلی نحریر معنا دارا چه نحر العلوم دا علوم افتول سبح کبی آتی شاید ابغشی هبیت شیش از خو یه میگه کن که آل علم سیدن و کتاب تو کیدن شکار خو آل آل وزی که جام دایی میکن که مرشی بزنی او چه کلا شای آل آل که زینا مادای فاسده دیگه نه آقا دمی مسکوک چودی فاقی که او بایی که او کم غوخه ده اوین پا غوخه پاک ده آقا غوخه هم پاک ده وین هم پاک ده یه خوراک لیه ده خوراک نه خوراک نه ده غوخه پاک ده دغه د چمړه نه ده دا چې مردار ای ګو دغه دې د زب دغه دې غیرنګ کول نه دی بغت نه پږي او چې اعلی نه کې بسم الله سره پاک نو نه هي العلوم نه هر العلوم علوم یعنی ټول علوم قبضه کی نه به دا علوم نه کوم ماده فاسده ده کنه دغه پکې شک او شبهات دي هغه نه ټول لای شي به شک او شبهات نه ختم شي و شاید تا پا کوئی زکا دی نحری مانا تکی گی لو یعلم لکا سانگی رعوف کی لو ی رحم کون اس دا رحیم اگا اصل داو چو رستو ہے رعوف رستو ہے رحیم اخیر نتا تا اگی وجبی و قدم الابلغو دا قانون تکم تاستا بیان شا اخداو چا دانا ترکی آلا تکی دی دلتا خو اعلا مخی زکر شو نو باید که زهران قانون خلاف مانی بگی اگه وجه سره دایی که مقدم اولا لیل فاسده تی لیل فاسده لکه شهی که تاسه تا کافیهی نصر که تا سجهی قرآن که تا فاسده ایش مخی تاسه دایی گوی که مستقیم نزه تیز آقا دا نو اللہ پاس کم مقیاد من یشاق الى صراط مستقیم نو دلتا لرعوف الرحیم فاصله برابر شن قد نه تقلب وجهك مولا غورون قد نرى فتاي سر مولا غورون تقلب وجهك تصرف وجهك اغا وستر و وستر دي مختتا بابي تفعل لا مزيد دا او مزيد دلت كي فزدت معنا باني ندامنا هم كوا جمولا غورو بار بار وستر دي مختتا تقلب وجهك بار بار وستر دي مختتا وجه حد سماكي یو فیس سمائی نو پا اسمان که خونه بودا پس نکیو خونه جی حتی اسمان تا لسه بود بیاد لسه بود بار بار او کده تحقیق دی پرا وقت لو میلی تقلیل کی تیری کلا کلت شدی اگه که بیاد نمیده چه تقل و با ما بی تفاول تخو مبلغی دا مبلغا فکرار چه شای کم بی دیگه پرا مجرد و الفاظ راولا الفاظ چه دی مزید رو گلی زیادہ تیرا وزا کے پجردہ تیمانا بنے لذکا دلتا تحقیق دے پرانو داتا چھ بار بار ماہ آڑائی متسلی عنیر الوحی پتا سل گئی چھتا انتظار کون کئے چھ کلا وہ تلو دی وحی رتی تلو تمنا ظہور دی وحی مقلع رتی چاگا وحی ما تراشی بار بار گوری متسلی عن و متشوقا للعمر او شوقی دے پر دے حکم امر اغا حکم اغا امر کو کم سی سرا بی استقبال قعبتی فمقبول سرا قعبیتا وقانا یہ تزارے کا ونم انتظائی مولوکان لینا اقوی سے بہمی تکتا ہے کلا دی بہمی سنا نی بہمی سم تکنی دفلارو بلدہ چلی عرب و کبلان اغا قعبہ و نبی حسن تا خبرہ دیلا مولوکانا ولی انو ادا دیلا اسلام العرب و بلدہ چلتا سوجو کول قعبیتا لاری خطا وزن اسلام العرب و او کدا نوی نیوی چه او برا دوالی منت ابراهیمی کهی او کعبان اگر پیشی در بیت المقدس یهود و قبیت مخیر نو اللہ پاک یایی چه تر بار بار گوری فرانو ولی لنکا نحول لنکا تحویل یایی براورتا فرانو ولی لنکا مرمو وقد محول لنکا وقدو تر قبلتا تر دعاها کبیا فمخاب معنی کے پسو میں نبی جی یعنی الہ قبلتن محرم لنکا وقبض مطرر وطرتی آغی قبلی ترزاہا اتفا غبنی رضا منتی اگا نبی کریم ستن حضرت اشتلائی رضا یکن سارا ربکا اگر گونی ترم چگا جلتی کئی فی ما تحبو کاؤی کئی چتکو محبوب کنی تو چنین خواہی خدا خواہد چنین میجی حل جزدان مراد متقین متقین تا اللہ پاک بے مراد یقین تحبو حاج ایسی مجل خود گوری اللہ پاک و تدا و عداو کا چفرن و اول لینک خود چکلا یو محبوب شی وقت زیشی کن بے انتظار دیر تخت شی چو اس کلا مکی گی او کتا زمین سالی گن او تا تخانی کنن او سیئی و دیر نزیوی اول لری بے نزیو تیتر و دو کلا کی اول لگو انتظار نہیں کیا بے قرار نہیں خوچہ کاری نے نرزی ہے وہی جاو تو بکل از کی تا محبوب کی خبر رکھا محبوب کی چھ بسارے کہیں چھ تمرا محبوب دینی کنا نسائے خفری نتا کم عطا بسار دے کہ نبی کسیم شاو نوران زیاد اوز خواہ آیا اللہ تا ماتولو چھ فلا نوال جنو نکلا وہ مارنے نہ اوس اوس جڑوں فول لے وجہ کشتر انتظار نہ رہن دے وی فول لے وجہ کا شطر المسجد الحرام استقبل دالی ورنی تسجد مختر امید کے فترہ دے مسجد الحرام شطر اس کے جس سے ایشی نسر سے ایشی جہت سے ایشی نلتا جہت مرادہ غوری اصل کا قبلہ کعبہ دے داخل شمیں شکے چکم الفاظ غیر لیکن دا طول رجع دیتا کی چکم خلق مسجد حرم کی ننا دی زیاغی قبلہ عین ذات کعبی دا ویدا کعبہ دا دا جماعت نجھات تسل ترلی دی تو چلچے گول حکلی دی تولی دنیا کی دا منظر بلدی دی تولی دنیا کی مریم منورا لوئی دی دا نبی کریم سسن پکی دا خود جماعت دی منظر منظر دا دا سی گول سن لیکن کعبیتا ماتا کرنا دلینان کعبیتا ماتا دلینان کعبیتا ماتا دلینان

دغه چې دا بیت المقدس کې بعد يهودو نیکي اشرفای منه منه غي شرکيات هغه دې نه سراو کې بلا ولې شبا تا وهم اهل ما حبيب حساب نبي شنا قوم را دو مت کته ته با کو اي دې خواهشاتو الذي يدعونك هغه خواهشات چې دې ته دعوه درکې اليها وترو ته دغه خواهشات من بعد ما جاءك من علم فسن تتراب لعلمنا سغى واحده انك اذا تف دي وقت وكن وقت ان اتبعتهم فرضا قطع دي اتباع وقا دا خبر تبنا كو ازوه فرض ولي لقا تبقى خبر معصوم دا خدا فرض كو لمن الظالمين مراد عبت اي امتك قطع صدیتا دوافی نتاثن ظالمانی کم حکم پیغمبر تا سبیتی گی اتاثن سوزن اللہ نیاتی نمی کتاب او زامت ناس چیدی پوئی گینا اگا خرج جاتو مرک کتاب گر یعرفونو پیلنی دی پیغمبر للا اے محمد کما یعرفون ابناهم لقدی پیلنی زمن اقبل یعرفونو معرفتا ما مزلت کی مثل معرفت ابنائهم یعرفونو دا ولی عرفان دا بناتهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بناته في كتابهم كما يعرفون أبناءهم إذا بناته كغلط نفي إنه تعرف أول يعرفون السرد يعني هذه في كتابك نبي صلى الله عليه وسلم صفات ذكر ذات أطول قوري تخم انتبهت تأثرت شيئا باربار خالد بن السلام عبد الله بن السلام يأي دا وصنا تستبعينكم لقد عرفت كان رأيت اجتماع ودر كما أعرف ابني لقد أفر زيفهم ومعرفتي لمحمد أشد وما معرفت لمحمد صلى الله عليه وسلم دا دير سخت لزينهم قل ذا خبر تكون أبي سلمان نكرت رواه البخاري دا بخاري نكرت هذا الخبر هذا جاء ذي أكي أبناء وسلم التنبيه كل شيء أبناء وسلم أفديك تخبر زوائی دی دروازی نا بار بار پتا دخلی گی دخلی تگوری لیدو سرم زوائی ملاق لیکن دینا دی پیغمبر حقیق پیلنر اشد ویلی دی اوز خبر حقیقت تا منتکلک تمنا چه دا پیغمبر حقیقت که پیغمبر دا که نده او پیب دا ویلی لکا چه اللہ نا ومن اصدقو من اللہ سیلا خدای یعنی پیغمبر دا و صفات چول برا بد دی تورات کی تکو حطول پا دا منتبی او دا دی مولا علم دا ناکس دا چیزن تدائی ما زائی دا که دایشی علیه دا زنانا پیدای خد غلا کردی پیگن خد غلا کردی زنان دای ما زائی دا دا خود تخبر نی دا خود زنانا یا علو کردی دا کسا یسید خد زنان تاییگن اگر دیگن نداری اول دې ته خوان دی هغه دې خوان ما څنګه پیګن ځانه خدای خو دیګه دې ځای کې ځنه راو او دې ته چل کوي پیګا دینه دا تیرا په هغه دې خدای خپل کوم لري او نه نه دې خپل کوم لري دا به دې شونی ختم او کنه دې شونی نه ځکه یای چې عمره باندې محمدین اشدو هغه دې راو بخاری وینا فریق منو لایته من حق یو جمال دینه پټي حق لره لا أحقا تغناتو ناتنين وهم يعلمون ودهي فده من يبقيه ثمنا تداتي في غبر ناتا وده لكن بي بياسة دم هذا الذي أنت عليه ده مبتدر آخا سيد تتفو ده بني كم يس الحق ده حق ده خبره قال نبي ربك ده فإن ده لجنة ده ربنا فلا تكوننا من المنترين فسمك يدي شك كنتنا أشكاد شاكين فيهم الشاكين فيهم شکا یا شکو یو شاکینه که چه ادغام نمو که در شکا یشکیری تی شکوی مده شکایت مده بیرسی تا شاکینه شکا اندویم یعنی ای من هاز النوعیم دیدی منترین و نوعی نمه جوریگار فهو ابلغو من لا تمتری دا ابلغ دا دی لا تمترین او سو دی چرا تمتری شکا کی و نکی شک و پریدا چخفل شک وکی دا خود در کنار که دی جماعتا نزده نشه دیکی ما بلا درش کبش بلا تکنن من الممتنی دی جماعتا نشه شک و خلما که خود کون جمعه لگاتا تا چه آج کافر جمعه چوه ندائی تا خود کافر نائی کنه خود کافر تا وانا دائی مشکل نا اللہ پاک کم خبر کئی آغا یکین چکو دوا. Thank you.